ันนี้จะมาตอบคำถามที่ได้ยินบ่อยๆนะเกี่ยวกับธุรกิจ MLM คนส่วนใหญ่ชอบสงสัยว่าทำไมต้องมีการรักษาแต้มทำไมต้องมีการบังคับให้ต้องหาคนมาทำธุรกิจต่อในระยะเวลาที่กำหนดสมมติยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ทุกคนมาทำธุรกิจเนี่ยหวังผลตอบแทนใช่ไหมคะสมมติตั้งไว้เป็นตัวเลขตุ๊กตาที่100,000บาทต่อเดือนแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่คนส่วนใหญ่ตั้งเป็นเป้าหมายนะคะการจะได้100,000บาทต่อเดือนเนี่ยสมมติเอาตัวเลขจริงของบริษัทส่วนใหญ่มาเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้กำไรสุทธิ 100,000 บาทแปลว่าคุณต้องมียอดขายต่อเดือนประมาณเดือนละ1,000,000บาทบริษัททั่วไปการจะมียอดขายเดือนละ1,000,000บาทเขาก็ใช้วิธีทำการตลาดต่างๆนานาซื้อโฆษณาจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดลดราคาสินค้าของแถมร่วมกับพวก Tesco Lotus Big C วัตสันอะไรทั้งหลายแหละนะคะเพื่อจัดโปรโมชั่นลดราคาให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษพวกนี้ส่วนใหญ่คือมันไม่เท่ากันนะคะแต่ละบริษัทจะมูเอาเป็นตัวเลขตุ๊กตาละกันว่าประมาณสักใน100บาทที่ขายอะค่ะประมาณสัก 40% จะเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้ซึ่งอย่าลืมว่าการทำ MLM อะบริษัทเขาไม่ได้ไปลงทุนกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาเอา 40%มาจ่ายให้เราคือนักธุรกิจเพราะฉะนั้นถามว่าในเมื่อเราไม่มีตัวช่วยพวกนี้ไม่มีสื่อโฆษณาไม่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันรายวันมีบ้างนะคะแต่ไม่มีถึงขนาดรายวันแล้วเราจะไปสร้างยอดขายเดือนละ1,000,000บาทได้ยังไงวิธีการเดียวก็คือเราคนเดียวทำไม่ได้เราจะต้องไปหาผู้ช่วยแทนที่เราจะบอกต่อคนเดียว1ปากเราก็ไปหาผู้ช่วยอย่างของนูสกินเนี่ยเขาจะให้เป็นโมเดลที่ไม่ได้ยากให้ไปบอกต่ออีก4คนแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น4คนนั้นก็ควรจะต้องไปบอกต่อด้วยนะคะแต่ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องบอกต่อบางคนอาจจะใช้ของเฉยๆแต่บางคนก็มีความเต็มใจที่จะบอกต่อหลังจากทราบถึงโอกาสธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราต้องการคนบอกต่อ4คนเราอาจจะบอกต่อแค่4คนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมาอยากจะมาบอกต่อด้วยเราก็ต้องบอกต่อเพื่อที่สุดท้ายเราให้ได้4คนที่เขาเต็มใจจะบอกต่อมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วมันถึงได้รวมกันทุกคนในเครือข่ายของเราไปบอกต่อมันถึงได้ยอดขายเดือนละ100,000บาทเราได้ผลตอบแทนคร่าวๆเดือนละ100,000ตัวเลขนี้ไม่เป๊ะนะคะสมมุติเอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาจะได้เข้าใจได้ง่ายๆในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ใช่1ล้านเป๊ะอีก1เหตุผลนึงก็คือว่าเข้าใจก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตคือการที่คนจำนวนมากบริโภคสินค้ากันคนละนิดละหน่อยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยคนจำนวนมากทั้งหมดมันก็เลยเกิดการบริโภคที่เยอะเราก็ได้รายได้จากการบริโภคของทั้งวงในเครือข่ายของเรานั่นเองคอนเซ็ปต์เนี้ยมันไม่ได้ต่างเลยจากบริษัททั่วไปบริษัทที่เขาขายสินค้าทั่วไปที่เราเห็นโฆษณาตามทีวีค่ะพวกแฟบผงซักฟอกยาสีฟันสบู่อะไรทั้งหลายแหละเขาก็ต้องการเหมือนกันนะนูสกินก็ต้องการเหมือนกันเลยคือเขาต้องการให้คนเยอะที่สุดมาใช้สินค้าของเขาเพียงแต่ใช้วิธีต่างกันอย่างที่ฉันอธิบายไปแล้วแทนที่ใช้สื่อโฆษณาก็ใช้การบอกต่อเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นถามว่ากลับมาที่คำถามว่าทำไมต้องรักษาแต้มคำถามของชมพูคือเมื่อมันเกิดการบอกต่อในวงกว้างมีคนสมมติมี100คนอยู่ในเน็ตเวิร์คแล้วไม่มีใครยอมใช้สินค้าเลยแล้วมันจะเกิดการบริโภคได้อย่างไรมันก็ไม่เกิดยอดขายไอ้1ล้านบาทที่เราต้องการนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้เดือนละ 100,000 บาทมันไม่ใช่ลอยมานะคะเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่โมเดลวิเศษที่แบบอยู่ๆเอาเงินมาลงทุนซื้อของไม่กี่ชิ้นแล้วรายได้เดือนละแสนมันจะลอยมาต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่มันเกิดจากการที่เขาวางวิธีการในการทำธุรกิจแบบชาญฉลาดให้เราสามารถได้รายได้เทียบเท่ากับคนที่ลงทุนเป็นหลัก10ล้านชมพูเคยพูดแล้วอย่างไปซื้อเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะอยากจะได้เดือนละ 100,000 ต้องซื้อประมาณ3หรือ4สาขาก็คือเงินลงทุนประมาณ10ล้านแต่นี่เราลงทุนแค่หลักหมื่นหนแรกหนเดียวแล้วเราสามารถมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ลงทุนหลัก10ล้านคำถามคือมันไม่ได้ลอยมาเฉยๆนะคะแต่เขาคิดโมเดลมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้เราได้มาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการที่ทุกคนต้องบริโภคแล้วการที่ทุกคนต้องไปหาผู้ช่วยมาไม่ใช่บอกด้วยปากเราคนเดียวนั่นคือสาเหตุที่ต้องมีการรักษาแต้มและต้องมีการไปบอกต่อภายในวันเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นก็ค่อยๆทำไปค่อยๆบอกไปโมเมนตัมที่มันจะได้100,000บาทต่อเดือนมันอาจจะเป็นกี่ปีกี่สิบปีกันล่ะคะคือทุกคนมาทำก็ไม่มีใครจะอยากเหนื่อยนานทุกคนก็อยากจะได้ผลลัพธ์เร็วๆนี่คือสาเหตุนะคะอีกอันนึงที่ชมพูอยากจะเสริมก็คือว่าในเมื่อมันมีความต้องการให้คุณต้องรักษาแต้มเพราะว่าคุณต้องใช้สินค้าของบริษัทที่คุณจะไปทำธุรกิจด้วยเนี่ยบ้างนะคะหลักการในการเลือกส่วนตัวของชมพูนะคะ1ชมพูก็เลือกบริษัทที่มันให้บริโภคบ้างไม่ได้แบบบ้าคลั่งถ้ามีบริษัทไหนให้ซื้ออย่างบ้าคลั่งทุกเดือนเนี่ยชมพูก็ไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้น1คุณก็เลือก4บริษัทที่เขาซื้อในระดับที่คุณรับได้อย่างบริษัทที่ชมพูทำนูสกินนะคะต่อเดือนชมพูเฉลี่ยให้เลยบ บอกต่อหน้าเลยไม่ต้องไปรอบอกกันทีหลังจากที่มาทำธุรกิจกันแล้วต่อเดือนเนี่ยคุณจะต้องซื้อของเขาใช้ประมาณ 4-5,000 บาทแล้วแต่ว่าคุณใช้อะไร 4-5,000 บาทเนี่ยมันเป็นของที่คุณควรจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นทุกวันนี้คุณซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์คุณมาใช้ของนูสกินแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีกว่าคุณก็เปลี่ยนจากเคาน์เตอร์แบรนด์มาใช้ของนูสกินถามว่าคุณจ่ายเงินเพิ่มไหมไม่คุณจ่ายเงินลดลงด้วยคุณเคยซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่แพงกว่า 3-4 เท่าคุณมาซื้อนูสกินที่ได้ผลลัพธ์ดีกว่าในราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันคือการที่คุณได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณไปเลือกสินค้าหรือแบรนด์ที่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์และคุณไม่ชอบหรือมันคุณภาพไม่ดีคุณใช้ไม่ลงอ่ะกะว่าจะไปหลอกชาวบ้านเขามันก็จะกลายเป็นว่ามีของซื้อมากองเต็มบ้านอันนั้นมันก็ไม่ใช่มันก็ผิดคอนเซ็ปต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลือกแบรนด์ดีๆของดีๆที่คุณกล้าใช้เองแล้วคุณสามารถใช้ทดแทนในชีวิตประจำวันได้คุณผู้พูดเสมอว่าไอ้ยอดที่ต้องรักษาแต้มส่วนตัวเนี่ยค่ะมันเปรียบเสมือนถ้าจะมองในมุมของคนที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยมันเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนนะคะธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนเหมือนที่ชมูเคยยกตัวอย่างอย่างร้านกาแฟเพื่อที่จะให้ได้เดือนละแสนบาทเท่ากันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะเหมือนที่ยกตัวอย่างที่แฟนชมูลงทุนในร้านกาแฟเนี่ยเงินลงทุน9ล้านบาทค่าให้จ่ายต่อเดือนที่ต้องขายให้ได้เพื่อที่จะ cover ไม่ขาดทุนนะคะก็คือต้องขายให้ได้มากกว่าค่าให้จ่ายต่อเดือนนั้นถูกไหมคะก็คือประมาณเดือนละ 600,000 บาทในขณะที่ถ้าจะนับไอ้ส่วนเนี้ยของการรักษาแต้มเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายประจำมันก็แค่ 4-5,000 บาทมันคนละเรื่องกันเลยเงินลงทุนจากที่เมื่อกี้บอก9ล้านบาทไอ้นี่มันแค่หลักหมื่นนะคะถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราจะไม่มองไอ้พวกการรักษาแต้มหรือการที่ต้องไปหาคนมาเนี่ยเป็นภาระแต่เราจะมองว่ามันคือตัวช่วยถ้าเขาไม่บังคับเราว่าให้เราต้องหาคนมาช่วยขยายการบอกต่อเนี่ยเราก็จะไม่มีทางสำเร็จนะคะเราก็จะทำไป10ปี20ปีโดยที่ไม่มีทางได้เงินแสนแล้วเราก็จะมาด่าเขาอีกว่ามาหลอกฉันลงทุนหรือไงเขาเลยต้องมีเหมือนระบบมาช่วยกระตุ้นให้เราทำให้เกิดผลลัพธ์อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเวลาเลือกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้เคยรับส่วนตัวของชมพูเหมือนกันชมพูจะไม่เลือกเจ้าที่เขาจ่ายผลตอบแทนเราสูงตามปริมาณการบริโภคส่วนตัวของเราที่สูงชมพูเลือกนูสกินเพราะว่านูสกินกำหนดแค่ให้เดือนละ 4-5,000 บาทเนี่ยแล้วก็ฟิกซ์อยู่แค่นั้นคือชมพูจะมีรายได้เท่าไหร่ชมพูก็ต้องใช้เองอยู่แค่ 4-5,000 บาทการที่ชมพูจะได้รายได้เยอะขึ้นอยู่กับยอดขายรวมของกลุ่มแปลว่าไม่ใช่การบริโภคของชมพูคนเดียวเกิดการบอกต่อขยายออกไปในวงกว้างยิ่งออกไปในวงกว้างมากเท่าไหร่ชมพูจะได้รายได้มากขึ้นเท่านั้นชมพูไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีนะอันนี้คือหลักการในฐานะที่ตัวเองเป็นไฟแนนซ์ค่อนข้างจะงกก็จะไม่เลือกแผนที่บอกว่ายิ่งเราใช้ซื้อของเขามาใช้เองเยอะเราถึงจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะชมพูจะเลือกที่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผกผันกับการขายโดยรวมชมพูว่ามัน make sense ในแง่ของการทำธุรกิจวันนี้ฝากไว้สั้นๆใครยังไม่เข้าใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะ